الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يونس کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے, تقریباً مکمل ہو چکی ہے, 12ویں آیت ابھی چل رہی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو کے بل لیٹ کر, بیٹھنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں. فلما کشفنا عنہ ضرہ, اور پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو, اس اذیت کو دور کر دیتے ہیں, کھول دیتے ہیں, مرا کالم یدعنا الی ضر مسہ, تو وہ اس طرح چل دیتا ہے گویا کہ کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, اسی طرح ہم مزین کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کفار جو ہیں, جب ان کو کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے, جب ان پہ کوئی غیر حملہ کرتا ہے, کوئی قحط سالی وغیرہ آتی ہے, تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں. کیونکہ کفار مکہ جو تھے, ان کا ہرگز یہ ایمان نہیں تھا, یا یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. یہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے, مانتے تھے, لیکن ان کا غلط طریقہ یہ تھا کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. انہوں نے مسجد خدا بنا لیے تھے, اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کا وسیلہ ان بتوں کی عبادت ہے. تو وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ پھر یہ اپنے اسی رب کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ان سے ان مشکلات کو دور فرما دیتا ہے تو یہ بالکل ایسے غافل ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی اللہ کو پکارا نہیں تھا, اللہ کے وجود کی تسلیم نہیں کرتے اور پھر بتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت میں اللہ کی طرف توجہ کرنا اور مصیبت کے دور ہو جانے پر پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا, یہ کفار کا طریقہ ہے. کفر نہیں ہے لیکن کفار کا طریقہ ہے. لہٰذا ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, ہم آسائشوں میں آتے ہیں, نعمتوں میں آتے ہیں, سہولیات ملنا شروع ہو جاتی ہیں, صحت حاصل ہو جاتی ہے, ذہنی ٹینشن دور ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں, اور پھر ہمیں سمجھانے والوں کا سمجھانا پھر برا لگنے لگ جاتا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پابندیوں کو بوجھ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں, قرآن سے دور ہو جاتے ہیں, اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو معمولی اور حقیر سمجھ کر پس پش پھینک دیتے ہیں. یہ تمام غلط طریقے ہیں اور کفار کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بطور تنبیہ, تحدید, بطور سزا کے اور غضبناک ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, اسی طرح مزین کر دیے جاتے ہیں فضول, حد سے بڑھنے والوں کے لیے, ما کانوا یعملون, وہ تمام امور جو وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کے کاموں کو بھلا کر دکھاتا ہے, پھر ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کام غلط قسم کا ہوتا ہے. لہذا ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ جب کوئی مصیبت آئی ہو تو خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اور اس مصیبت کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے بڑے وعدے کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ بس تو ایک دفعہ مصیبت دور کر دے, پھر میں نیک بن جاؤں گا, نمازیں شروع کر دوں گا, پھر میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کروں گا, اور جب وہ مشکل پریشانی دور ہو گئی, ٹینشن دور ہو گیا, آنے والی جو خوف تھا, مصیبت تھا, اس سے نجات مل گئی, تو پھر وہی غفلت اور تمام اپنے وعدے انسان بھول جائے. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف ہمہ وقت رجوع کرنا چاہیے, چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تم سے پہلے کئی قومیں جب وہ حد سے بڑھے, یعنی جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. حد سے بڑھنے کا مطلب انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنا, کفر اختیار کرنا, سرکشی اختیار کرنا, اللہ تعالیٰ کے عذابات سے بے خوف ہو جانا, یہ تمام کام انہوں نے کیے تو اللہ نے ان کو ہلاک فرما دیا. وجاءتہم رسلہم بالبینات, اور ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر تشریف لاتے رہے. وما کانوا لیؤمنوا, اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے, یعنی وہ اتنے سخت تھے اپنے کفر میں کہ وہ پیدر پہ آنے والے رسولوں کا انکار کرتے رہے اور وہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکے. کذالک نزل قوم المجرمین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو. کہ جب کوئی مجرم قوم سرکشی میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اجتماعی عذاب نازل فرماتا ہے اور بس وقت پوری کی پوری قوم کو ختم فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے پہلے، اس کے بعد پھر اجتماعی عذابات کے سلسلے ختم ہو گئے۔ اب کسی پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جا بجا قرآن عظیم میں وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کس سے سرکشی کرے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، قرآن کو حق نہیں مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑے گا، اس کو پھر آخرت میں برا بدلہ دیا جائے گا، وہاں وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ تو دنیا کے اندر وہ آسانی سے زندگی گزار سکے گا، یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی اور سہولت عطا فرمائی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ وہ اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو بہرحال چاہے دنیا کے اندر عذاب آئے اور انسان نشان عبرت بن جائے، یا آخرت میں عذاب اس کو پہنچے، دونوں ہی خطرناک باتیں ہیں اور اللہ کے غضب کی علامت ہیں۔ اس سے ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر بنایا ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ ان لوگوں کے بعد۔ خلیفہ مطلب نائب بنایا، کہ جن قوموں پہ عذاب نازل ہوا ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا، اور پھر تمہیں ان کا نائب بنا دیا۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم اس بات کا امتحان کریں، یہ بات دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو گویا کہ ہمیں دنیا کے اندر جو اللہ نے بھیجا وہ ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، کہ پچھلی قوموں کو آسائشیں اور نعمتیں دی گئیں جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم ان نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اور پھر اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ایک اور قوم کو لے کر آتا ہے، ہمیں پیدا کیا، یعنی کفار سے خطاب ہے کہ پھر تمہیں پیدا کیا تاکہ اب یہ اس بات کا امتحان ہو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لہذا ہونا یہی چاہیے کہ اپنے بڑوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے، اگر ان کی کسی غلطی کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان پہنچا تھا، وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، تو ان حرکات سے بچنا چاہیے تھا۔ یہ ایک ذہین شخص کی عقل اور ایک ذی شعور شخص کا شعور خود اسے یہ رہنمائی فراہم کرے گا کہ تم وہ کام نہ کرو جو فلاں نے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، اس کی عزت زائل ہو گئی، وہ ذلت میں مبتلا ہوا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کفار نے اللہ تبارک و تعالی کی بیان کردہ ان نشانیوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ لوگ سفر کرتے تھے، قافلوں پہ جاتے تھے، اور ایسی قوموں کی، ایسی بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے جہاں عذاب کے آثار قائم رکھے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھے ہوئے تھے، وہاں سے گزرتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا یہ فلاں قوم ہے، اس پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یہ اس سے بڑھ کر بدبختی ہوتی ہے کہ ایک تو انسان کے لیے کوئی عملی نمونہ کسی کا نہ ہو سامنے، تو پھر وہ سرکشی کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے اور ایسا سا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن ایک ہے کہ سامنے کسی کا برا انجام نظر آ رہا ہے، اس برے انجام کی وجوہات بھی بیان کر دی گئیں، اس کے باوجود انسان اس برے انجام تک پہنچنے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، تو یہ اس کی بدبختی ہے اور یہ کفار کو حاصل تھی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا کہا؟ لقاء نأتی بقرآن غیر هذا او بدله، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ اور کوئی قرآن لے آئیں، او بدله، یا اسی کو آپ تبدیل کر دیں۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی، جس میں خصوصاً ان کے بتوں کی مذمت کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں جس میں ہمارے بتوں کی تعریفیں ہوں، مذمت نہ ہو، لات، منات، عزا وغیرہ کی تعریفیں ہوں، یا پھر آپ ایسے کریں کہ اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں اور اس میں جو آیات مذمت ہیں ہمارے بتوں کے بارے میں ان کو باہر نکال دیجئے، باقی قرآن آپ بیان کریں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اصل میں ہیلے بہانے ہوتے ہیں، کہ یقینی سی بات ہے کہ انہوں نے ایمان تو قبول کرنا ہی نہیں تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہ تبدیلی تو ہوگی نہیں، یہ صرف مطلب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنے لیے ایک فاسد حجت قائم کرنے کے لیے مطالبہ تھا، تاکہ یہ کہہ سکیں دیکھو جی ہم نے تو کہا تھا ہم ایمان لے کر آئیں گے، ہمارا مطالبہ مان لیتے، ہم ایمان لے آتے۔ تو یہ غلط مطالبہ تھا جو ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے اللہ نے آگے شاید فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، ان اتبعو الا ما یوحا الی، میں تو فقط اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، گویا کہ یہ میرا اپنا کلام نہیں، اگر میرا اپنا کلام ہوتا اور مجھے بدلنے کی اجازت بھی ہوتی تو چلو میں اس کو تبدیل کر دیتا، لیکن میں تو جو اللہ میری طرف وحی فرماتا ہے میں اس کو جمع کر کے تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اللہ کے کلام کو بدلنے کی مجھے بالکل اجازت نہیں ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں خوف کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض میں اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا سوچوں بھی تو یہ خوف مجھے دامن گیر ہے کہ آخرت میں مجھے سخت عذاب ہوگا، لہذا میں اس میں بالکل تبدیلی کا حق نہیں رکھتا ہوں نہ میں اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بی، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا، میں نہ پڑھتا اس کو، نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، یعنی تمہیں غفلت میں مبتلا رکھتا، ایسی سرکشی میں چھوڑ کر رکھتا، تمہاری ہدایت کا اسباب مہیا نہ کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی ممکن تھا، لیکن اس نے مجھے حکم فرمایا، میں نے تمہارے سامنے اس کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ وہ تمہیں اس پر خبردار کر دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا جب ایسا ہے تو تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بس بے شک میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک خاص عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، تمہارے درمیان ٹھہر چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ بڑی نفیس دلیل ہے، 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے درمیان رہے، 40ویں سال میں آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، 40 سال تک کفار یہ دیکھتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، 40 سال تک آپ سامنے رہنے کے بعد پھر ایک کتاب لے کر آتے ہیں، اور ایسا کتاب کہ جس میں فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار موجود ہے، بڑے بڑے فصحا اور بلاغا اس کے سامنے خاموش ہو گئے، اس میں غیبی خبریں ہیں، جیسی خبر دی جاتی ہے ویسی وہ آگے ظہور پذیر بھی ہو جاتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے وضع کیا ہوتا تو خود تو کوئی بھی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اپنے پاس سے وضع کر لے، کوئی نہ کوئی استاد ہوتا، استاد تو ہے نہیں، پھر اگر اپنے پاس سے وضع کرتے تو 40 سال تک یہ نبی کریم کے کلام کو سنتے رہے تھے۔ اب جو کلام لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان 40 سالہ کلام سے بالکل مختلف تھا اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجوں پر فائز تھا، تو یقینی سی بات ہے کہ جو شخص 40 سال تک ایک اسلوب کلام بیان کرتا رہا ہے یا اپنے کلام کو خاص اسلوب میں ڈھال کر ذکر کرتا رہا ہے، 40 سال بعد کیسے تبدیل کر دے گا؟ ایک دم اس کے کلام میں اتنی فصاحت و بلاغت کہاں سے آ جائے گی؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام ہے۔ اس لیے نبی کریم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو یہ عقلی طور پہ دلیل فراہم کریں کہ میں تمہارے درمیان عمر کا ایک طویل حصہ گزار چکا ہوں، تو کیا تم اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر میں 40 سال کے بعد اپنے پاس سے قرآن بناتا تو اسی طریقے سے اسی گفتگو میں بناتا، وہی جملے استعمال کرتا، وہی کلام استعمال کرتا جو 40 سال سے تمہارے درمیان میں کر رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد میرے کلام کے اندر ایک دم فصاحت و بلاغت کا ایسا زبردست معیار پیدا ہو جائے گا، یا ایسی میں غیبی خبریں دینے پر قادر ہو جاؤں گا کہ جو بعین ہی ویسی کہ ویسی ظہور پذیر بھی ہوتی رہیں گی۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اسی کی دی ہوئی اطلاع سے میں تمہیں غیبی خبریں دے رہا ہوں، لہذا تمہیں عقل حاصل کرنی چاہیے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، اس کی آیتوں کا انکار کرے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا کلام قرار دیا، اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ کا کلام نہیں بلکہ نبی کا ہے تو تم سب سے بڑھ کر ظالم ہو، اور وہ بھی شخص بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے جیسے کفار نے کیا تھا۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ تعالیٰ مجرموں کا بھلا نہیں کرے گا، انہیں کامیابی عطا نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ جو لا یفلحو ہے یہ باب افعال سے ہے، لیکن یہ لازم کے معنی میں استعمال ہوا کہ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرموں کا بھلا نہیں ہوگا، وہ فلاح نہیں پائیں گے. ویسے افلاح معنی فلاح عطا کرنا، کامیاب کرنا بھی ہوتا ہے، تو لیکن یہاں پہ مجرمون چونکہ حالت رفعی میں آ رہا ہے لہذا اس کا فائل لا یفلحو کا مجرمون ہے، تو اس لیے ترجمہ یوں ہوگا کہ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک یہ مجرم فلاح نہیں پا سکیں گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ان بتوں کی، ان چیزوں کی، ما لا يضرهم، جو انہیں کوئی ضرر نہیں دے سکتے، ولا ينفعهم، اور انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. قُلْ، آپ فرما دیجئے، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو وہ اس بات کی تم خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علمی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش بھی کر سکتا ہے. جب یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا وجود بھی نہیں ہے. تو یہ انکار کرنا مقصود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ خبر دے رہے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے خود علم میں نہیں، یعنی اس کا وجود ہی نہیں، لہذا یہ غلط ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اسے پاکی ہے، اور وہ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں سے بہت بلند و برتر ہے. وما کان الناس الا امتا واحدۃ فاختلفوا، اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر یہ مختلف ہو گئے. اس میں کئی اقوال ہیں اس کی وضاحت میں. ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد تھی، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، تو آپ کی جو اولاد تھی وہ بھی اللہ کو تسلیم کرنے والی تھی، پھر یہ مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. یا پھر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر عربوں کے اندر ایک جو طریقہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا، ان تعلیمات پر لوگ عامل تھے، بہت سے عامل تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو پھر ان میں اختلافات ہو گئے اور وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ولولا کلمات سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے مقرر شدہ نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو یہیں ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا فیصلہ فرما دیتا، لیکن اس کا ایک فیصلہ ہے جو اس نے ازل سے کیا کہ اس کو اتنی مہلت دینی ہے، اس کو اتنی مہلت دینی ہے. بعضوں کو دنیا کے اندر کوئی عذاب نہیں ہونا لیکن آخرت میں ان کی گرفت ہونی ہے. تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنی مشیت کے تحت یہ فیصلے کر چکا ہے، اس لیے یہ اتنی ڈھیل ان کو مل جاتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس طرح اختلاف کرنے کی بنا پر انہیں بہت پہلے ہلاک فرما دیتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. تو یہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا نشانیاں بیان فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ بعض کفار کا ایک مقولہ تھا جو انشاءاللہ وضاحت طلب بھی ہے، اور اگلے پروگرام میں اس کی ہم وضاحت پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.